लेकिन आर्या के कमरे में भी आराध्या नहीं थी, बल्कि आर्या तो खुद वंदना को सुला रही थी। अभिमान चुपचाप उस कमरे से भी निकल गया, फिर वो सीधा हीर के कमरे में गया। वहां जाकर उसने देखा तो हीर भी मीरा के बालों में तेल लगा रही थी। अभिमान वापस से लिविंग एरिया में आ गया और सोचने लगा कि आखिर आराध्या गई कहां। और तभी उसे किचन में से कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, तो गिलहरी यहाँ पर है। अभिमान दबे पांव किचन के अंदर गया तो आराध्या किचन के डब्बे में से कुछ खोल खोल कर देख रही थी, लेकिन जो उसे चाहिए था वो उसे मिल ही नहीं रहा था। अभिमान धीरे से आराध्या के पीछे जाकर बड़े प्यार से बोला, क्या ढूंढ रही हो? लेकिन आराध्या डर गई। उसके हाथ में जो डब्बा था वो फर्श पर गिर पड़ा। आवाज इतनी जोर की हुई कि दोनों ने आंखें बंद कर ली। आराध्या फिर अभिमान को देखकर धीरे से बोली, डराया क्यों? अभिमान ने हैरानी से कहा, डराया नहीं गिलहरी, बस पूछ रहा था कि क्या कर रही हो। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी डरपोक हो, तुम्हारे चक्कर में मेरा बच्चा भी डरपोक हो जाएगा। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, अभिमान ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुमने मुझे जानबूझकर डराया। अभिमान बोला, पागल हो गई हो, इतनी रात को भूतों की तरह किचन में पता नहीं क्या ढूंढ रही हो। पिछले जन्म में चुईया थी क्या जो रात को किचन में आती हो? आराध्या दांत पीसते हुए बोली, मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है, इसलिए अचार ढूंढ रही थी। अभिमान बोला, तो लाइट क्यों नहीं जलाई? आराध्या मुंह बनाकर बोली, मुझे लगा मुझे डब्बा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 4-5 डब्बे खोलकर देख चुकी हूँ, अचार नहीं मिल रहा। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाई और खुद में ही बड़बड़ाया, पापा कह रहे थे इस पीरियड को एंजॉय करो, पर मुझे तो लग रहा है इस पीरियड में मैं पागल हो जाऊंगा। अभिमान ने सबसे पहले किचन की लाइट जलाई। पहले तो बस आराध्या अचार ढूंढ रही थी, अब अभिमान भी अचार ढूंढने लग गया था। लेकिन मजाल की अचार दोनों में से किसी को भी मिल जाए। अभिमान इरिटेट हो गया। उसने आराध्या को देखकर कहा, गिलहरी अचार कौन खाता है, अचार तो खाना भी नहीं चाहिए। आराध्या हल्के गुस्से में बोली, मैं खाती हूँ अचार, मुझे अचार चाहिए और अभी चाहिए। दोपहर से मन था लेकिन ना तो इमली मिल रही है ना ही अचार, मुझे खट्टा खाना है। कहते कहते उसने बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर अभिमान को देखा। अभिमान को हंसी आ रही थी, उसने पहली बार आराध्या का इतने मासूमियत भरा चेहरा देखा था, वरना तो वो हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए तैयार रहती थी। अभिमान ने वहां खुले हुए डिब्बों को एक एक करके बंद किया और फिर आराध्या की कलाई पकड़ी, किचन की लाइट ऑफ की और उसे बाहर लेकर आया। आराध्या हैरानी से बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो? अभिमान बोला, तुम्हारी इमली का इंतजाम करने, चलो इमली अचार कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो आराध्या को गार्डन में ले आया। फिर उसने बहुत आराम से आराध्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और थोड़ी देर में उन दोनों की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद अभिमान ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अंदर जाकर अभिमान ने वेटर को बुलाया और फिर आराध्या को देखकर बोला, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर दे दो। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेटर की तरफ देखकर बोली, आप खाने में अचार भी देते हैं? ये सुनकर अभिमान ने तो अपने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। आराध्या ने गुस्से में अभिमान के बाजू पर मारा और फिर वेटर को देखकर बोली, बताइए ना, आप लोग खाने के साथ अचार भी देते हैं? वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी मैम। आराध्या बोली, तो ठीक है, आपके होटल में जितने भी अचार है ना, मुझे थोड़े थोड़े लाकर दे दो। एक पनीर टिक्का ला देना, थोड़ा सा ही लाना, और एक नान ला देना, बस। वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और ऑर्डर लेकर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने अपने आंखों से हाथ हटाकर आराध्या को देखा तो आराध्या तो पत्ती सी दिखा रही थी। अभिमान बोला, बाहर आकर अचार का ऑर्डर कौन करता है? आराध्या बोली, मैं करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ संजना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो बुरे तरीके से फंस चुकी थी। देव ने संजना को बहुत गुस्से में देखा और फिर सार्थक को देखकर बोला, तू सच में इस लड़की से प्यार करता है? सार्थक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये लड़की भी मुझे प्यार करती है, बस अगर तुम तीनों मान जाओ तो मैं इससे शादी कर लूं। ये सुनते ही देव ने गुस्से में संजना की बाजू पकड़ी और उसे हिलाते हुए कहा, तुमने पहले मुझे फंसाया और अब मेरे भाई को फंसा रही हो। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आई। वहीं संजना उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देव की बातों का क्या जवाब दे। देव ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे बात कर रहा हूँ, अब मुझे बताओगी कि तुम मेरे भाई सार्थक के साथ क्या कर रही हो, या खींच कर एक चांटा तुम्हारे गाल पर जड़ दूं? मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, कृष्ण ने मुझे इतना समझाया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी संजना मुझे चीट नहीं कर सकती। मैंने सरगम से शादी की लेकिन कभी उसके करीब नहीं गया, ये सोचकर कि कहीं तुम्हें चीट ना कर दूं, और तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर मेरा ही भाई मिला था। इतना कहकर देव ने संजना की तरफ एक हाथ उठा लिया। एक तो पहले ही उसकी और संजना की लड़ाई हो गई थी, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, और अब उसने संजना को सार्थक के साथ देख लिया तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। देव का चांटा संजना को लगता उससे पहले सार्थक हाथ पकड़कर कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। देव ने दूसरे हाथ से सार्थक का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता कि ये कितनी शातिर औरत है, इसने पहले मेरे साथ गेम खेला और अब तुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। सार्थक ने देव को हल्का सा थामा और पीछे हटाते हुए कहा, देखो भाई अब बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, मैंने कहा ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है। देव इस वक्त बहुत गुस्से में था, संजना को वहां देखकर उसका पारा और ज्यादा बढ़ गया था। उसने सार्थक को धक्का देते हुए कहा, मैंने कहा ना तू बच्चा है और ये बहुत शातिर औरत है, इसकी वजह से मैंने सरगम का कितना दिल दुखाया और ये बेशरम औरत, इसे जब मेरी तरफ से प्रॉफिट नजर नहीं आया तो ये दूसरी जगह मुंह मारने चली गई। अब संजना को भी गुस्सा आ गया, वो भी चिल्लाते हुए बोली, देव तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उसे डिवोर्स दे दो लेकिन तुम ही नहीं माने, अब क्या मैं तुम्हारे प्यार में जोगन बनकर बैठी रहूं? देव गुस्से में संजना की ओर बढ़ने लगा तो इस बार कृष्ण ने उसे पीछे हटाते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है लेकिन तू नहीं माना, देख ले तेरी आंखों के सामने इसकी सच्चाई यही है, वरना तू खुद ही सोच, एक बूढ़े आदमी से शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और अब तेरे सामने सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही है। देव ने संजना की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुमसे कहा था ना मैंने कि चलो शादी करते हैं लेकिन तुमने ये शादी के लिए मना कर दिया, मुझे मजबूरन सरगम से शादी करनी पड़ी, जब मैं पहली बार सरगम से मिला था ना तब तुमने ही मेरा दिल दुखाया था, याद है ना हमारे बीच कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी, उसके बाद मैंने गुस्से में सरगम को हार किया, वो तो शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत बची हुई थी इसीलिए मैंने सरगम की जिंदगी खराब नहीं की, वरना उस दिन गुस्से में सरगम की जिंदगी बर्बाद कर देता, और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से, उस दिन अकेला था, तुम्हें कितनी बार कॉल किया कि एक बार मेरे पास आ जाओ लेकिन तुम नहीं आई, और अब यहाँ खड़ी होकर अपनी सफाई दे रही हो, तुम्हारी जितनी घटिया औरत दुनिया में नहीं है, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए निकलो यहाँ से, और आज के बाद हम भाइयों की तरफ पलट कर मत देखना। संजना को मौका मिल गया वहां से जाने का, वैसे भी वो मनी मन डिसाइड कर चुकी थी कि अब वेदांत रजावत को देखेगी, लेकिन उसे क्या पता था वेदांत भी इन बदमाशों की टोली का हिस्सा है। संजना ने अपना बैग उठाया, गुस्से में देव की तरफ देखकर बोली, तुमने मुझे एक्साइट कर दिया, तो क्या मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताती, लेकिन चलो अच्छा है वक्त पर पता चल गया, क्योंकि जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था तुम्हारा भाई भी मुझे ऐसे ही छोड़ देता। इतना कहकर संजना पूरे एटीट्यूड में वहां से टक टक करते हुए जाने लगी। जैसे ही वो गेट तक पहुंची वैसे ही सार्थक चिल्लाते हुए बोला, संजना मुझे छोड़कर मत जाओ, संजना संजना मेरे भाई ने जो किया मैं वो नहीं करूंगा, संजना एक बार वापस आ जाओ। लेकिन संजना ने पलटकर सार्थक को नहीं देखा, जबकि सार्थक अपने अंदर के सारे हीरो को निकालकर एक्टिंग कर रहा था। संजना वहां से चली गई, उसके जाते ही सार्थक मुंह बनाकर देव को देखने लगा। देव ने सार्थक को गले लगाया और उसे दिलासा देते हुए बोला, अच्छी नहीं थी वो, बहुत बुरी लड़की थी, यकीन नहीं आता तो कृष से पूछ ले। सार्थक ने देव को खुद से दूर किया और एक्टिंग करते हुए बोला, अच्छा कृष की बात तुमने नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं, तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। इतना कहकर सार्थक वहीं फर्श पर बैठकर रोने की एक्टिंग करता रहा। देव सार्थक को संभाल रहा था और उनके बिल्कुल पीछे कृष और योग दोनों ही डांस कर रहे थे। फाइनली उन्होंने वेदांत के बिना सब कुछ संभाल लिया था। देव सार्थक को संभाल रहा था और सार्थक जानबूझकर फैल रहा था क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा था देव को ऐसे परेशान देखकर, क्योंकि कृष ने उसे बताया था कि देव ने सरगम को कितना परेशान किया, वो भी शादी के पहले दिन से ही, और इसीलिए अब सार्थक सरगम का बदला ले रहा था। हालांकि सरगम और सार्थक के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, दोनों ने बस एक दूसरे को देखा था, लेकिन सार्थक सरगम को भाभी मान चुका था और अब एक अच्छा देवर बनकर देव की खिंचाई कर रहा था। थोड़ी देर तक देव सार्थक को समझाता रहा और फिर खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, बस कितना रोएगा बेवकूफ, तेरे सामने प्रूफ दिखाया ना मैंने कि वो कितनी घटिया लड़की थी, अच्छा हुआ ना कि हम दोनों भाई बच गए, वरना दोनों को ही पागल बनाकर चली जाती। युग ने वेटर को देखकर कहा, बियर लाओ। थोड़ी देर में वेटर वहां बियर लेकर आ गया। आखिर पार्टी तो बनती थी, चारों ने एक एक बियर उठाई और पीनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था, चारों एक टेबल पर बैठे थे और बियर पीकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। फाइनली सार्थक भी ठीक हो चुका था। थोड़ी बियर पीने के बाद देव उठा और जाकर रेस्टोरेंट की बालकनी में खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे सरगम के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। देव को दुख हो रहा था कि पिछले कितने ही महीनों से वो सरगम के साथ रह तो रहा है लेकिन उसने एक मिनट के लिए भी उस रिश्ते को जिया नहीं। उसके लिए सरगम बस उसकी बीमारी दूर करने का एक जरिया थी। देव न जाने कितनी बार सरगम के करीब सोया था लेकिन उसने सरगम को एक बार भी महसूस नहीं किया था। और जब करीब गया तो वो नशे में था। देव ये बात मान चुका था कि उसके और सरगम के बीच की दूरी उस रात खत्म हो गई थी जिस दिन उसने ड्रिंक की हुई थी, जबकि वो नहीं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यही सब सोच सोच कर देव को खुद पर गुस्सा आ रहा था। तभी पीछे से कृष आया, उसने देव के कंधे पर हाथ रखा तो देव ने पलट कर कृष को देखा तो कृष बोला, ज्यादा देर नहीं हुई, तेरा और सरगम का रिश्ता वैसे का वैसा ही है, बस अब तुझे सरगम को खुश रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तू सरगम को खुश रखेगा। क्या देव कृष की बात मानेगा और सरगम के साथ एक नई शुरुआत